وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، سلام به شما دخترای گلم، پسرای گلم. انشالله که حال روزتون خوبه. مامان و بابا از شماها خیلی راضین، خیلی زیاد، چون خیلی خوبین. خوش به حالتون بچه ها. یک سوال، تا به حال کرم خاکی دیدین؟ میدونین اونا کجا زندگی میکنن؟ میدونین اصلا کارشون چیه؟ ها، بعضیا میدونن و بعضیا نمیدونن. خیلی خوب، قصه امشبمون در مورد همین موضوعه. اسم قصه‌م هست کرم خاکی که نمیدونست چه کاری بلده. در یک باغچه که پر از گلای رنگارنگ بود، کرم شبتاب و پروانه طلایی و کرم خاکی زندگی می‌کردن، با هم همسایه بودن. کرم شبتاب، پروانه طلایی و کرم خاکی همسایه‌های خوبی بودن. توی کارها به هم کمک می‌کردن، با هم مهربون بودن. یه شب مثل همیشه همسایه های باغچه برای شب نشینی دور هم جمع شده بودن. کرم شبتاب میتابید و همه جا رو روشن کرده بود. پروانه هم رو گلها پر و بالش رو به هم میزد و آواز میخوند. به به. اما توی میون کرم خاکی ساکت ساکت نشسته بود. یک کمی که گذشت همسایه‌ها متوجه شدن که اون مثل همیشه شاد و سرحال نیست. پروانه گفت: کرم خاکی چیزی شده؟ چرا اینقدر ساکتی؟ کرم خاکی گفت: میخوای برات یکم غذا بیارم؟ نکنه گرسنه‌ت شده؟ هر کسی چیزی میگفت. تا اینکه کرم خاکی گفت: نه همسایه ها، چیزی نشده، فقط اگه راستشو بخواین یکم ناراحتم. پروانه گفت: آخ برای چی؟ کرم خاکی گفت: آخ من هیچ کاری بلد نیستم انجام بدم. پروانه طلایی، تو روی گلها میشینی، گرد گلها رو با خودت این طرف و اون طرف میبری. کرم شبتابم که میتونه بتابه، شبها رو روشن کنه. اما من چی؟ من از صبح تا شب توی خاک باغچه این ور اون ور میرم، اصلا به هیچ دردی نمیخورم. من میخوام از این باغچه برم تا شاید بتونم کاری یاد بگیرم. عزیزای من، اون شب همسایه ها هر کاری کردن که بتونن کرم خاکی رو از رفتن پشیمون کنن، نشد. کرم خاکی تصمیمشو گرفته بود و صبح وقتی خورشید طلوع کرد وسائلشو برداشت، از همسایه ها خداحافظی کرد و رفت تا بتونه کاری یاد بگیره. بله، نزدیک ظهر کرم خاکی به گروه مورچه ها رسید. مورچه ها داشتن یه دونه بزرگ رو به لونه‌شون می بردن. کرم خاکی جلو رفت و گفت: سلام مورچه ها، من هیچ کاری بلد نیستم، اما شما بلدین غذاهای خوشمزه پیدا کنین، میشه به منم یاد بدین غذا پیدا کنم؟ رهبر مورچه ها که جلوتر از همه بود گفت: ما با شاخک هامون رد هر چی غذای خوشمزه است میزنیم و میریم جلو و پیدا میکنیم، اما فقط ما مورچه ها از پس این کار برمیاییم. تو یه کرم خاکی هستی، بهتره بری دنبال یه کار دیگه. بله بچه ها، چند روزی گذشت اما هنوز کرم خاکی هیچ کاری یاد نگرفته بود. اون با غصه و ناراحتی روی برگ درختی نشسته بود که پروانه طلایی از راه رسید. پروانه کنار کرم خاکی نشست و گفت: سلام، ببینم کرم خاکی، بالاخره کار یاد نگرفتی؟ کرم خاکی با ناراحتی گفت: نه. پروانه گفت: من چند روزه که دنبال تو میگردم. راستشو بخوای از وقتی که تو رفتی همه گلهای باغچمون پژمرده شدن. همه گلها مریض شدن. آخه میدونی کرمهای خاکی وقتی توی خاک راه میرن خاک رو جا به جا میکنن و با این کار باعث رشد بهتر گلها و گیاها میشن. حالا اومدم تو رو برگردونم به باغچه خودمون. همه منتظرن. بچه کرم خاکی خندید. وای چقدر خوشحال شد. متوجه شد که بله یه کار مهم بلده و اگه نباشه همه درخت ها و گل های باغچه پژمرده میشن. برای همین خوشحال شد و همراه با پروانه طلایی به طرف باغچه زیبا حرکت کرد. چه قصه بود؟ ما اصلاً موجود بیخاصیت نداریم. دیدین کرم خاکی قصه ما بالاخره فهمید چه کارهای مهمی از دستش برمیاد. همه ما کارهای مهمی بلدیم: کمک کردن به دیگران، درس خوندن، مهربونی کردن، هزاران کار دیگه. شما چقدر کمک میکنین به مامان بابا؟ آفرین آفرین به شما بچه های خوب و زرنگ خودم. قصه‌مون خیلی قشنگ. از حضورتون خداحافظی میکنم تا فردا شب. خدا نگهدار.